अलिफ लाम रा। ऐ पैगंबर, ये एक किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि तुम लोगों को उनके परवरदिगार के हुक्म से अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आओ, यानी उस जात के रास्ते की तरफ जिसका इख्तदार सब पर गालिब है और जो हर तारीफ का मुस्तहिक है।